Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Even snel een prik scoren. Op steeds meer plekken kun je zonder afspraak bij een GGD-locatie naar binnen lopen, je ter plekke registreren en je laten vaccineren. Maar er zijn veel onduidelijkheden. Is het vooral voor jongeren? Ben je ook welkom als je een tweede prik wilt terwijl je corona hebt gehad? En het is een proef, maar hoe lang duurt die proef dan nog? En je slikt een camerapil in en je voert je eigen darmonderzoek uit. Manon Spaanders, maag, lever, darmarts van het Erasmus MC, pleit voor meer preventieve zorg. Gewoon thuis, zodat patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis hoeven. Yo, dat is straks in Blok en Twan. Nu is het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kam. Met sirenes en een minuut stilte heeft België om 12 uur stilgestaan bij de slachtoffers van de overstromingen. Het is een dag van nationale rouw. In heel het land hangt de vlag half stok. Koning Filip, koningin Mathilde en premier De Croo wonen een herdenking bij een Verviers. De Croo belooft in een open brief dat de Belgische regering de getroffen gezinnen en gemeenschappen niet in de steek laat. Morgen wordt in België de nationale feestdag soberder gevierd. De traditionele toespraak van de koning stond in het teken van de watersnood. Ik vertrouw op onze kracht om op te veren. In deze moeilijke tijden hebben we stand kunnen houden door terug te gaan naar de essentie. Onze menselijkheid. Die is onschatbaar. Het dodental in België staat op 31 en zo'n 70 mensen worden nog vermist. Franse aanklagers hebben een justitieel onderzoek geopend naar de beschuldigingen aan het adres van Marokkaanse inlichtingendiensten. Die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het afluisteren van Franse journalisten met Pegasus spionagesoftware. Er worden 10 verschillende aanklachten onderzocht. Onder meer of er sprake was van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, fraudeleuze toegang tot persoonlijke elektronische apparaten en criminele banden. Ook Marokkaanse journalisten zouden in het vizier zijn geweest van de inlichtingendiensten, onder wie Omar Radi. Hij werd in Casablanca veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf en een boete van bijna 19.000 euro. De brand die vannacht in een groot bedrijfsgebouw in Soesterberg woedde, heeft een ravage veroorzaakt. Volgens de veiligheidsregio loopt de schade in de miljoenen. Onder meer een garage, een kringloopwinkel en woonwinkels gingen in vlammen op. De 18-jarige Nederlander die door de Spaanse politie was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke mishandeling van een 27-jarige man op Mallorca is vrijgelaten. Uit camerabeelden blijkt dat hij niet meedeed met de aanval. Het aantal coronadoden ligt in India waarschijnlijk 10 keer hoger dan officieel is vastgesteld. Volgens Amerikaans onderzoek ligt het werkelijke aantal doden waarschijnlijk tussen de 3 en bijna 5 miljoen. Officieel telt het land zo'n 400.000 coronadoden. Shell gaat in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechter eind mei deed. Die verplichtte het olie- en gasbedrijf toen om in 2030 45% minder CO2 uit te stoten dan in 2019. De zaak was aangespannen door Milieudefensie en andere organisaties. Zo'n 17.000 burgers steunden de zaak. Shell wil op zijn best wat doen aan de CO2-uitstoot. Wil best wat doen aan de CO2-uitstoot, maar op eigen termijn, zegt economieredacteur Tom Ophijkens. Shell zegt ondertussen wel dat het de plannen die het concern heeft om in 2050, 20 jaar later dus, netto nul CO2 uit te stoten. Wat concreet betekent dat ze de CO2 die ze nog uitstoten dan of compenseren of afvangen en opslaan onder de grond. Dat ze die versneld gaan uitvoeren, maar daar wordt geen concreet jaartal aan gekoppeld. Shell-CEO Van Beurden zegt dat hij in beroep gaat omdat het niet effectief is om één enkel bedrijf zulke hoge eisen op te leggen. Het weer tot besluit vrij zonnig, geleidelijk meer stapelwolken en het is 20 tot 24 graden. Ook morgen periode met zon en wat warmer, maximaal 26 graden. Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie dan. Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hi, Mischa. Hi, Twan. Er zijn wat bijzonderheden, voornamelijk in het midden van het land. Om te beginnen op de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Osdorp en Amsterdam-Buitenveldert. Er staat een kapotte vrachtauto, die zorgt daarvoor 2 afgesloten rijstroken. De vertraging staat 10 minuten. Ook is er druk op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Waddinxveen en Reeuwijk staat een file van 5 kilometer. Dat komt daardoor een politieonderzoek na een ongeluk met een motorrijder eerder vanmiddag. 2 rijstroken zijn daar dicht, de vertraging is een half uur. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Nieuwekerk aan den IJssel en knooppunt Gouwen, een file van 4 kilometer, zorgt daarvoor 20 minuten vertraging. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Krijg jij het ook een partijtje heet van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nieuw in de sale heel veel koelkasten en vriezers met tot €200 korting op de adviesprijs. Zoals een Siemens koelvriescombinatie van 619, nu voor maar €479. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag, nog een klein uurtje en dan gaat de 18-jarige Oliver Dame met een raket de ruimte in. En dan is hij de jongste astronaut ooit. Leuk voor hem, maar onze wetenschapsjournalist Ariaan Terbraak is kritisch. Stel, je hebt een vakantie geboekt en een paar uur voor vertrek blijkt dat je corona hebt. Dan wil je geld terug, maar dekt je annuleringsverzekering dat wel? En als je een reis hebt geboekt naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt, waar heb je dan recht op? Eerst vaccineren zonder afspraak. Afgelopen weekend stonden er lange rijen voor de vaccinatielocaties in Amsterdam en Rotterdam. Opeens was het mogelijk om zonder afspraak je eerste of tweede coronavaccin te krijgen. Tenminste, dat leek zo, want er werden toch weer mensen naar huis gestuurd. Maar nu is het op veel plekken in het land toch weer mogelijk om zonder afspraak je eerste of tweede coronavaccin te krijgen. Hoe zit het nou precies? En daarom 5 vragen over het vaccineren zonder afspraak. En die vragen stellen we aan Joyce Hensen van GGD IJsseland. Goedemiddag, Joyce. Goedemiddag. Afgelopen weekend riep het dus veel vragen op. Bijvoorbeeld in Amsterdam bij de RAI, waar mensen werden weggestuurd. Eerst kon het wel, toen toch weer niet. Hebben jullie er ook veel vragen over gekregen? Nee, bij onze GGD viel het eigenlijk mee. Want het is eigenlijk een landelijke proef die wordt gedaan. En elke GGD is vrij om het in te vullen zoals die wil. En te kijken of die eraan mee wil doen. En met name die kaders, die moeten nog goed uitgewerkt worden. En ik denk dat dat het geval was in Amsterdam en Rotterdam. Ja, we hebben er nog wel wat vragen over. 5 vragen, daar gaan we. 1. Hoe staat het ervoor? Kunnen we nu naar elke vaccinatielocatie voor een prik? Nee, dat kan niet. Zoals ik al zei, het is een landelijke proef. En elke GGD kan wel zeggen van wij doen wel mee of wij doen niet mee. En daarnaast kunnen ze kijken welke regio of in de regio welke locaties ze dat willen gaan doen. Want het moet natuurlijk wel goed gebeuren. En het is locatieafhankelijk of je het in kan regelen. Want ja, het basisproces is wel heel erg belangrijk. Want je wil heel goede kwaliteit leveren. En het gaat net even anders bij een vrije inloop dan dat het gaat als je een afspraak hebt gemaakt. Dus daarvan is het eigenlijk afhankelijk of een locatie meedoet. En het belangrijkste is dus ook om op de website van de GGD te kijken waar je heen wil, welke locaties van die GGD meedoen, hoe laat je daar terecht kan en voor welk vaccin je daar terecht kan. 2. Ja, want dat is inderdaad de grote vraag. Welk vaccin krijg je? Worden alle vaccins gegeven? Nee, ook dat wisselt per GGD. Vanuit IJsseland doen we nu Janssen, omdat we zien dat daar animo voor is bij ons. En we zien ook natuurlijk dat de besmettingen onder jongeren met name oplopen. Dus wij hebben gekozen om de proef met Janssen te doen. Ook omdat we zien dat sommige mensen wat prikangst hebben en liever 1 prik willen. Dus wij doen onze proef eigenlijk met Janssen, maar ze hebben wel de intentie om het op korte termijn uit te breiden met Moderna of Pfizer. En zo kan het dus per GGD-locatie verschillend zijn met wat ze aanbieden. Ja. Ja, iedereen is dus bang dat hij een vaccin misloopt. 3. Hoe kun je er nou voor zorgen dat het niet gebeurt, dat je niet je vaccin misloopt? Ja, als je dus een afspraak maakt bij de GGD voor je eerste vaccinatie, dan weet je natuurlijk wel van, nou, dan kan ik terecht en dan krijg ik hem ook. Kies je voor een vrije inloop, dan moet je dus even goed jezelf informeren over welk vaccin. En het is niet de bedoeling dat je je tweede prik haalt bij de vrije inloop. Het is de bedoeling dat als je nog geen afspraak hebt bij de GGD, dat je dan naar de vrije inloop kunt gaan. Vier. Voorkom je dus ook dat je... Ik schrok er zelf ook van. Maar het is dus niet de bedoeling om voor je tweede prik te komen. Maar welke mensen zijn dan wel welkom? Ja, die kaders moeten dus nog verder uitgewerkt worden. De meeste GGD's zijn daar nog druk mee. Ze zijn wel gestart met de proef, maar de echte kaders daarvan moeten nog helemaal vastgelegd worden. Waar wij mee bezig zijn is inderdaad kijken van mensen die dus nog geen afspraak hebben, die hun eerste vaccin willen halen, zoals Janssen of in de toekomst Pfizer of Moderna, die kunnen terecht. Maar we zijn ook aan het kijken of mensen die bijvoorbeeld hun eerste AstraZeneca hebben gehad, of die de tweede, als ze de tweede Pfizer willen, dan wel bij ons terecht kunnen. Dus zo moeten we heel goed kijken van ja, wie mag nou wel en wie niet, zodat we het zo goed mogelijk in kunnen regelen en zodat je niet het gevaar hebt dat je hele lange rijen krijgt bij de vrije inloop, maar dat er voldoende ruimte blijft om ook te komen. Ja, en mensen die bijvoorbeeld al corona hebben gehad en een tweede prik willen, worden die gewoon weggestuurd? Nou, dat is dus ook iets wat we meenemen in de afweging. Van wil je, die mensen komen dus eigenlijk voor hun eerste prik. En dat is ook meteen hun laatste prik. Dus die zou je eigenlijk wel bijvoorbeeld bij je vrije inloop kunnen opnemen. Maar ja, die kaders zijn we dus nu aan het uitwerken. Omdat je dus wil voorkomen dat het te druk wordt bij de vrije inloop. Maar dat je ook eigenlijk zoveel mogelijk mensen wil bedienen. Dus dat zijn hele goede afwegingen, ja, die nog gemaakt moeten worden. En vandaar dat de proef gestart is. En de verdere uitwerking ook wordt bekeken van ja, hoeveel ruimte is er nog? Want bijvoorbeeld bij IJsseland is er nog voldoende plek om in te kunnen lopen. Bij ons zit het nog niet vol. Dus je kunt gewoon voor de Janssen-prik komen. Vijf. Er zijn dus veel extra vaccins. Is dit nou niet het moment om vaccins te gaan doneren aan COVAX, het internationale collectief voor vaccins voor derde wereldlanden? Ja, wij als GGD hebben daar geen invloed op. Wij gaan niet over het doneren van vaccins. Dat is aan het ministerie van VWS en het RIVM. Maar landelijk weten we wel dat we natuurlijk al wel wat doneren. Ja, wat we als GGD heel fijn vinden is als we extra vaccins hebben, dan kunnen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen vaccineren en ook versneld een eerste prik zetten. En zo kunnen we onze eigen vaccinatiegraad verhogen. En dat is natuurlijk het doel wat we als GGD graag willen bereiken. Dat we zo snel mogelijk mensen kunnen vaccineren, zodat de besmettingsgraad weer omlaag gaat en we meer vrijheden kunnen hebben. Maar het gaat dus om een proef, nog veel onduidelijk, maar een proef is geslaagd of mislukt. Wanneer is het geslaagd? Ja, het is geslaagd als je ziet dat mensen dus gebruik maken van de vrije inloop binnen de juiste kaders. En als mensen daar dus gebruik van maken zonder dat ze in hele lange rijen moeten wachten. En dat we het verder kunnen uitbouwen. Hè, dat je het op meer locaties kunt toepassen omdat je ziet dat het goed werkt. En dat er genoeg mensen komen, maar niet te veel. Dan is het denk ik geslaagd. Dankjewel, Joyce Hensen van de GGD IJsseland. En heb je meer vragen over het coronavirus en de vaccins? Om 3:30 het coronaspreekuur met huisarts Roy Beijaard. Heb je vragen, stuur ze ons op via de mail blokentwan@avrotros.nl of via de gratis Radio 1-app. Michael Cimbello, Maniac uit de film Flashdance. En mijn collega MB heeft dat heel vaak gedaan. Onder zo'n douche, dat dansen, et cetera. Ja, heeft u geen idee waar we het over hebben? Kijk even nee, op YouTube. Maar naar ik heb nog eventjes een quizvraag voor jou. Want zij was in die film Flashdance, probeerde ze een danscarrière op te bouwen. Maar wat was haar overdagwerk? Geen idee. Lasser. Lasser, kijk. Ja. Dingen die je nooit wist. Een film uit 1983, Flashdance. Over een klein uurtje is het zover. Dan gaat de 18-jarige Oliver Dame uit Oosterwijk met Jeff Bezos de lucht in. En komt u straks terug als astronaut. Leuk voor hem, maar het is zeer de vraag of de wetenschap en de wereld het allemaal wel vooruit gaat helpen. Adriaan ter Braak, wetenschapsjournalist bij Quest. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, allereerst gefeliciteerd. Met de kleine heb je een beetje goede nachten? Oh, dank je. De nachten worden iets beter, ja, gelukkig. Ja. Voor de eerste keer vader geworden, weet waar je aan begint, hè? Ja, nou ja, dat kan nu moeilijk meer terug. Nee, precies, maar goed. Dat zou ik ook niet doen als het komt. Goed, over Dame gesproken. Ben jij stiekem jaloers op hem? Misschien een beetje, ja. Maar ik gun hem het allerbeste. Volgens mij is het een hele sympathieke knul. Dus ik hoop dat hij er ook absoluut van geniet. Ja. Ja. Dit soort tripjes, is dat een goede ontwikkeling? Ja, dat is dus de vraag. Dat ligt er een beetje aan hoe je het bekijkt natuurlijk. Dit tripje aan zich en ook het tripje van vorige week van Richard Branson, die andere miljardair, ja, die zijn eigenlijk vooral bedoeld om de commerciële ruimtevaart te kickstarten. En ja, dat wordt nu heel erg allemaal geankeild door al die miljardairs. En ik heb dat toch wel een beetje mijn twijfels bij met in hoeverre we daar natuurlijk mee opschieten als mensheid. Ja, ik ben niet de enige gelukkig. Maar ja, ik heb daar toch wel mijn vraagtekens bij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die Oliver Dame. En volgens nog, het zal een hele aardige jongen zijn die heel begaafd is. En die doet ook dingen met een pilotenopleiding, als ik me niet vergis. Dus die verdient het ook vast wel. Alleen, het is natuurlijk wel gewoon een PR-stunt, want het is de jongste astronaut ooit dan, dus dat gebruiken ze dan om er een leuk plaatje van te maken. Maar in principe worden er wel tientallen miljoenen voor betaald. Ja, want bij de term astronaut heb ik altijd zo'n beeld gehad van ja, dat is iemand die ook inderdaad informeert en ons meeneemt echt op die ruimtereis. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje flexibel. De ene astronaut is langer en verder in de ruimte dan de andere. Dus ook de term astronaut is in deze natuurlijk ook wel een beetje aan inflatie onderhevig. Maar ook in brede zin denk ik, het is gewoon een vervelende ontwikkeling. In de zin dat de ruimtevaart en het verwonderen over de ruimte en het verkennen van de ruimte als mensheid, dat is iets wat van ons allemaal moet zijn, denk ik. En wat er nu gebeurt, is dat het toch een soort speeltje wordt van miljardairs, waardoor het voor mijn gevoel toch minder toegankelijk wordt. En ook als je normaal astronaut bent via de ESA of de NASA, ben je bevoorrecht natuurlijk, en dan heb je waarschijnlijk een goede opleiding gedaan, en dan moet je ook waarschijnlijk rijke ouders hebben. Maar dan is het toch in theorie toegankelijker dan wanneer je nu 10 miljoen neertelt of 250.000 voor de vluchten van Branson, en dan dat je dan jezelf astronaut kan noemen. Ja, ik word er gewoon een beetje cynisch van. Ook omdat het natuurlijk weer heel veel er gaat natuurlijk heel veel milieuvervuiling aan gepaard. En dit zijn mensen, dit zijn miljardairs die hun vermogen de afgelopen anderhalf jaar gigantisch hebben zien groeien door hele slechte werkomstandigheden aan te bieden. En met dat extra geld kunnen ze nu dit soort verplaswedstrijden houden. En ja, het besmeurt een beetje het magische van de ruimtevaart in mijn optiek. Ja. Experts waren ook verbaasd over de minimale voorbereidingen die hij heeft gehad. Want hoe heeft hij zich voorbereid? Nou, kijk, de voorbereidingen als zich zijn natuurlijk wel gewoon heel goed. Hij heeft een bedrijf daarachter en heel veel getest. En er zit heel veel denkwerk achter. En, maar die Oliver, zeggen, heb ik het over. Ja, dat in Texas heeft hij gewoon een astronautentrainingje gehad. Maar dat is natuurlijk ook weer voor de PR. Want in deze is een astronautentraining niet meer dan druk niet op die rode knop. Want hij moet gewoon stilzitten, uit het raam kijken en weer landen. Ja, want die ruimtereis, die is niet lang, hè? Nee, dat duurt 11 minuten volgens mij. En een paar minuten is hij echt helemaal boven en dan zakt hij weer, ja. Ja. De ruimte overigens, waar begint hij eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk ook de vraag, want het geinige is dus dat, kijk, Bezos had vandaag deze vlucht gepland en Branson, die had daarna een vlucht gepland, maar die heeft hem dus naar voren gehaald, zodat hij dan kon zeggen, ik ben eerder astronaut geweest. Maar nu zegt Bezos weer van, wacht eens even, jij bent maar op 80 kilometer hoogte geweest en wij gaan tot 100 kilometer hoogte en dan ben je pas echt een astronaut. En op 80 kilometer ben je dat officieel nog niet, want dan ben je niet officieel in de ruimte geweest. Ja, en dat ligt allemaal aan hoe wij zelf afspreken waar de ruimte ligt. Dat is eigenlijk puur een afspraak. Ja. Als je 10 minuten maar in de ruimte bent, dan heb je niet eens tijd om een lunch te krijgen of zo. Nee, ik denk dat de catering onboord ook wel tegen zal vallen. Ja. Ja. Goed, dat is heel anders. Dat het slecht gaat met het tropische regenwoud, dat wisten we al. Maar nu stoot de Amazone zelfs meer CO2 uit dan het opneemt. Door droogte en bosbranden gaan enorme hoeveelheden bomen in vlammen op. Ja. De Amazone, dat noemen wij toch de longen van de aarde. Wat is er mis? Nou, dat onderzoekers die hebben dat onder de loep genomen de afgelopen 8 jaar. En wat er nu heel erg misgaat, is dat er heel veel droogte is. En het mooie aan de Amazone is natuurlijk, het zijn inderdaad de longen van de aarde, wordt het ook wel genoemd inderdaad. Maar die zijn heel lang verstoken gebleven van branden, omdat het daar altijd heel vochtig was. En waardoor het eigenlijk haast onmogelijk is om een brand te hebben. Want een brand gaat haast niet aan. En belangrijker nog, als je een brandje hebt, dan kan het niet zo om zich heen slaan, zoals je altijd wel ziet in droge gebieden. Maar doordat er heel veel extreme droogtes optreden overal, krijg je dus dat gebieden wel vlam kunnen vatten en dus helemaal, dus letterlijk in vlam opgaan. En in plaats van dat je daar dus bomen hebt staan die CO2 onttrekken uit de atmosfeer, komt de CO2 heel veel in de atmosfeer. Daar komt dan ook nog eens bij dat de gebieden daaromheen, dat die bomen daaromheen veel sneller afsterven. En de bomen die teruggroeien, die nemen veel minder snel weer CO2 op. Dus het is echt een triple whammy als het gaat om broeikaseffect. En dat is echt, dat is echt funest. Ja, dit is eigenlijk ook wat er nu speelt natuurlijk in Limburg. De opwarming van de aarde, dat heeft er allemaal mee te maken. Ja, nee, kijk, het zijn gewoon de opwarming van de aarde. Dat is eigenlijk één paraplu waarin je allerlei ecologische rampen aan op kan hangen. En dit is daar één van. Gewoon, je hebt meer extreme temperaturen waar in het algemeen de natuur niet, zeg maar, lokaal vaak niet tegenop is gewassen. Dus bijvoorbeeld inderdaad overstromingen in het ene gebied, omdat de rivieren het niet trekken. En aan de andere kant, bosbranden, omdat het te droog is, omdat het gebied gewend is om nat te zijn, dat is het in één keer niet meer. En het vat vlam. Ja. En dat zijn allemaal uitwassen van hetzelfde effect, namelijk dat de aarde opwarmt. Ja. Dat is heel makkelijk om te zeggen. Ja, en het vervelende is dus dat het door dit effect nog meer opwarmt. En is er nog iets aan te doen, of zijn we al te laat? De cynist in mij zegt dat we al redelijk te laat zijn. Maar we kunnen nog heel veel dingen aan doen. Want er wordt nu natuurlijk nog steeds ook heel veel Amazone gekapt. En dat kun je natuurlijk ook weer terugbrengen. Maar de situatie begint echt steeds nijpender te worden. Dus het is echt schokkend ook wel als je in die cijfers duikt, moet ik zeggen. Want ze hebben de uitstoot van, als ik me niet vergis, 3 jaar nadat El Niño eroverheen was geraasd, was vergelijkbaar met dat van een heel groot land. Dus, en wat zei je nou, een triple whammy? Ja. Wat is dat? Nee, een triple whammy. Gewoon dat je een driedubbele schade krijgt. Oh, jij wist dat van? Nou ja, ik heb er wel eens eerder van gehoord, sorry, ja. Ja. Ik vind je wel cynisch vandaag, Adriaan. Je hebt net een kind, hè? Ik vind het vrij cynisch over zo'n ruimtereizen en over tropische regenwoud. Ik denk dat ik gewoon vooral heel erg begaan ben met het lot van de aarde en van de mensheid. En dat ik gewoon allerlei dingen zie gebeuren. Dan iets anders tot slot. Groot onderzoek naar het gedrag van honden. Nou weten we al vrij veel over hondengedrag. Wat is er nu nog extra onderzocht? Nou ja, kijk, ik heb een hond ook thuis. Dus ik ben ontzettend fan van honden. Dus als er hondennieuws is, dan sta ik de trap. En blaffend op de mat. Wat er eigenlijk is onderzocht, het onderschrijft eigenlijk wat we al een beetje wisten, maar het is op een hele leuke manier onderzocht. Namelijk dat honden de cognitieve vermogens hebben van een baby. En ook op die manier eigenlijk in hele simpele gebaren kunnen communiceren met mensen. En wat we bijvoorbeeld al wel wisten, is dat die hele schattige puppyogen die ze op kunnen zetten, dat is echt een spiertje in hun ogen die ze door de jaren heen hebben ontwikkeld om ook maar zietig te lijken voor mensen. Dus er is al door de jaren heen een soort van interactie opgetreden tussen de mens en de gedomesticeerde hond. Maar wat ze nu hebben gedaan, het is echt een heel interessant onderzoek. Ze hebben echt ongeveer 40 honden en 40 wolfjongen apart van elkaar laten opgroeien in de eerste 2 maanden. En dan hebben ze die wolvenjongen hebben ze heel veel interactie laten hebben met mensen. Dus laten voeden met mensen, laten slapen met mensen, en gewoon spelen met mensen. En die honden zijn helemaal afgezonderd van mensen geweest. Vervolgens zijn ze allerlei oefeningen gaan doen, waaruit toch bleek dat die honden ook, ondanks dat ze nooit contact hadden gehad met mensen, of heel weinig, veel beter reageerden op allerlei cues en veel beter doorhadden wat die mensen wilden. En ook als iemand een kamer binnenkomt, dan zie je altijd dat de puppies eromheen gaan staan en dat die wolven dan alsnog gaan schuilen in een hoekje. Dus die hebben een heel ander soort beeld bij mensen. En dat is echt gebeurd door het domesticeren van honden en hondachtigen. En dat is de afgelopen 10.000 jaar is dat gebeurd. En dat is heel grappig om te zien, want het is eigenlijk, ze hebben dezelfde voorouder, maar door het domesticeren hebben ze echt cognitieve vermogens erbij gekregen. Echt een soort software-update, waardoor ze anders reageren op mensen. En over 1000 jaar, dan kunnen ze praten? Dan kunnen ze mee de ruimte in. Oh, dat zou nu al bijna kunnen. Ja, er is een keer een hond de ruimte in geweest. Ja, dat klopt. Laika heet het toch? Heel goed. Adriaan, dankjewel. Ja, graag gedaan. En succes met de kleine dag. Ja, ik kijk af en toe van die honden- en kattenfilmpjes en mijn kids die reageren als: pa, wat ben je aan het doen? Hou er mee op. Je wordt helemaal week ervan, jij. Womack and Womack in Blok & Twan. Teardrops uit 1988. Dat is een leuk duo, hè? Womack en Womack, Teardrops. Je luistert naar Blok & Twan. En zometeen, het zou een uitkomst zijn voor veel mensen: thuis een camerapil slikken in plaats van naar het ziekenhuis gaan voor een vervelend darmonderzoek. Zometeen spreken we Manon Spaanders, maagleverdarmarts van het Erasmus MC. En over een uur is er ook weer een coronaspreekuur. Vandaag met huisarts Roy Beijert. Vragen over vaccinaties, bijwerkingen, besmettingen, laat ze maar doorkomen via de app van Radio 1 of de mail blok&twan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Is het NOS Journaal met Jeroen van Kamp. De Delta-variant van het coronavirus is zo besmettelijk dat hij zich overspreidt via mensen die gevaccineerd zijn. Gevaccineerden worden meestal niet ernstig ziek na een besmetting, maar ze kunnen het dus wel doorgeven. In de ziekenhuizen neemt de bezetting toe. Er liggen nu 415 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 100 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het Exit Festival in Servië heeft niet tot een corona-uitbraak onder de bezoekers geleid. Op het vierdaagse festival begin juli kwamen er elke dag zo'n 50.000 bezoekers naar het festival in de stad Novi Sad, onder wie honderden Nederlanders. Franse aanklagers hebben een justitieel onderzoek geopend naar de beschuldigingen aan het adres van de Marokkaanse inlichtingendiensten. Die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het afluisteren van Franse journalisten met Pegasus spionagesoftware. België heeft met sirenes en een minuut stilte stilgestaan bij de slachtoffers van de overstromingen. Het is een dag van nationale rouw. In heel het land hangt de vlag half stok. Koning Filip, koningin Mathilde en premier De Croo wonen een herdenking bij in Verviers. Dankjewel Jeroen. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Bianca Damink. Goedemiddag Bianca. Goedemiddag. Er staat file op de Ring Zuid van Amsterdam op de A10. Want er staat een vrachtwagen met pech ter hoogte van Amsterdam Buitenveldert. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A12 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Utrecht bij Reeuwijk. En daar is de vertraging ruim een half uur. De politie doet daar nu onderzoek en daar zijn nog twee rijstroken dicht. Het duurt waarschijnlijk nog zo'n drie kwartier voordat het is afgerond. En daardoor heb je ook een half uur oponthoud op de A20 richting Gouda. Daar staat het vast tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Ziekenhuizen moeten 's avonds en in het weekend doorwerken om de wachtlijsten in de planbare zorg weg te werken. Door corona moeten onder andere orthopeden, gynaecologen en de plastisch chirurgen alles op alles zetten om de behandelingen in te halen. Maar het is ook het moment om radicaal anders naar ziekenhuisbehandelingen te gaan kijken. Daar maakt Manon Spaander, maag-lever-darmarts van het Erasmus MC, zich hard voor. En zo moeten we serieus kijken, zegt zij, naar het inzetten van een camerapil. Goedemiddag. Goedemiddag. Een camerapil. Leg eventjes uit. Hoe ziet het eruit en hoe werkt het? Nou, de verbinding is een beetje lastig. Ik denk dat het eentje in twee breed. Pak het nog één keer op, Manon, want we gaan even op een andere manier verbinding met jou zoeken. Ja, betekent in ieder geval wel dat wij zometeen... Ja, die camerapil, ik heb wel gelijk het idee van, ja, what comes in, comes out. Dus we moeten er zometeen wel even vragen. Dat vond jij vooral belangrijk, hè? Ja, dat weten, hoe komt dat ding er weer uit, inderdaad. Ja, maar goed, de camerapil, een behoorlijke nieuwe innovatie. Ja. En die kan inderdaad er wel voor zorgen dat de gang naar het ziekenhuis wordt beperkt. Nou ja, het zijn natuurlijk vervelende onderzoeken waar veel mensen tegenop zien. Want er zijn heel veel mensen natuurlijk die meedoen ook aan zo'n preventief onderzoek, hè? Zo'n darmkankeronderzoek. En eigenlijk is het nu zo geregeld dat op het moment dat mensen daar dan een uitslag van krijgen die verontrustend zou kunnen zijn, dan moeten ze naar het ziekenhuis. We praten verder met Manon Spaander. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit klinkt beter. U was aan het vertellen over die camerapil. Ja, dus u vroeg hoe de camerapil eruit ziet. Ja. Een grote pil is van ongeveer 3 centimeter bij 1 centimeter. Het klinkt heel groot, maar het heeft een gladde structuur en daardoor toch wel goed in te nemen. En aan beide uiteinden van zo'n pil zitten twee camera's met licht. Zodat als de camerapil in de dikke darm komt, dan draait hij rond. En doordat er eigenlijk aan twee kanten een camera zit, je eigenlijk 360 graden beeld hebt, ook in de dikke darm. Ooit is deze technologie bedacht vanuit de spionagetechnologie. En nu dus toepasbaar in de medische zorg middels een pil. Waardoor we eigenlijk zonder instrumenten en je thuis de pil kan slikken en we de dunne en dikke darmen goed kunnen bekijken. Ja, en dan toch even die vraag. Maar ja, goed, als je hem slikt, de camera komt er dus ook weer uit? Hij komt er gewoon uit en je kan hem doorspoelen door de wc. Sommigen willen hem toch nog behouden als een soort gadget. Maar in principe hoef je hem niet weer uit de wc te halen. Nee. Maar dan, die camera, je zei het al, een soort van bewegingssensor. Hoe gaat dat dan? Wat wordt er allemaal opgeslagen? Terwijl je de camerapil door je lichaam gaat, heb je een soort kastje, draag je bij je. En daar worden de beelden naartoe gezonden. De uitdaging was, het was ooit in 2000 bedacht voor de dunne darm. Maar voor de dikke darm heb je een langere batterijduur nodig. Om ook de dikke darm goed te kunnen zien. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben die batterijduur verlengd. Maar tevens ook een bewegingssensor ingebouwd. Dus dat houdt in op het moment dat die camerapil stilstaat in het lichaam. Dan stopt hij met het foto's maken. Zodat ook de batterijduur bespaard wordt. En je daarmee ook de dikke darm goed kan blijven zien. En deze camerapil kunnen patiënten dan gewoon thuis slikken. En die informatie wordt dan gedeeld met de arts. Maar voor wat voor mensen is dat nou geschikt? Voor wat voor onderzoek en bij wat voor ziektebeelden? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben nu net gestart zijn we met een studie om te kijken wat zou nou de juiste mensen zijn voor wie dit onderzoek toepasbaar zijn. Belangrijk is eigenlijk dat je met name op zoek bent naar mensen waarbij de kans dat er afwijkingen zitten, dat klinkt raar, maar klein is. Want op het moment dat je afwijkingen hebt en je moet de afwijking weghalen of biop te nemen, weefsel afnemen, dan heb je altijd een scopie voor nodig. Dus die groep waarvan je denkt, je colonoscopie niet aan of een roesje niet aan. Of mensen waarvan je verwacht dat de kans op het vinden relatief laag is. Daar zou zo'n camerapil waarbij je eerst kijkt of er überhaupt iets aan de hand is, een goede optie voor zijn. Ja, dus bijvoorbeeld de mensen die meedoen met zo'n bevolkingsonderzoek darmkanker, dat jaarlijks wordt gehouden, die sturen het op. En dan krijgen ze terug van de polykliniek van, nou, we hebben toch misschien iets gezien. Kun je voor de zekerheid die camerapil slikken? Nou, bij de bevolkingsonderzoek inderdaad, als er bloed in de ontlasting is gevonden, dan word je naar de polykliniek gestuurd voor een kijkonderzoek. En bij die groep is eigenlijk de kans op het hebben van zogeheten goedaardige polypen groot. Dus dat is de reden dat we eigenlijk zeggen, die groep moet nog een kijkonderzoek gaan. Maar er is ook een groep binnen dat bevolkingsonderzoek dat zegt, ik vind het te eng, ik kan geen roesje krijgen, want ik heb hele slechte longen of slecht hart. Voor die groep is dit een alternatief. Althans, dat zijn we nu aan het onderzoeken of het inderdaad voor deze groep een alternatief is. En dan kijk je eerst, zijn er afwijkingen? En indien die er zijn, dan volgt het kijkonderzoek. En ik ben waarschijnlijk dan weer een boze witte man, maar waarschijnlijk wel duur, hè, zo'n camerapil. Wat kost dat? Zeker. waar moeten we aan denken? Nou, zeker als Hollanders willen we natuurlijk altijd wel weten wat de prijs is en terecht. Maar de camerapil is op dit moment nog steeds vanuit Amerika. Vanuit het Amerikaanse leger zit de technologie in. Is nu vanuit Medtronic is de eerste gemaakt. Er komen ook al Aziatische varianten op. Dus dat zal de marktwerving en daarmee de prijs zeker dalen. Maar inclusief alles zit je rond de €800. Waarvan de pil zelf rond de €500 is. En dan het uitlezen rond de 300. Dus rond de €800 tot €1000 zit je wel per pil aan vast. Is het allemaal door corona ook nog in de stroomversnelling gekomen? Absoluut. Er zijn twee dingen, denk ik, in de stroomversnelling gekomen door corona. Eén, het feit dat iedereen, denk ik, in Nederland wel gemerkt heeft hoe de druk is op de ziekenhuizen en hoe weinig flexibel we zijn als een epidemie komt die ook de reguliere zorg raakt. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om dit moment te pakken van hoe kunnen we dat nou beter inrichten, met name de polyklinische zorg. Dus de zorg die waar mensen voor de polykliniek komen en daarvoor een gesprek krijgen met de arts of met de verpleegkundige, maar ook de beeldvorming. En er zijn twee dingen nu die we aan het doen zijn. Dat is de digitale intake. Dus kan je intake met een dokter of verpleegkundige gewoon digitaal. Hoef je niet meer naar het ziekenhuis komen voor bespreking, voor zo'n onderzoek. En het tweede is te zoeken naar technologie, zoals die camerapil. Het is voor mij meer een metafoor van hoe kunnen we de beeldvorming bij gezonde mensen ook buiten het ziekenhuis houden. Ja. Je stelde je onlangs zeer kwetsbaar op, want je gaf een presentatie en je liet het publiek meegenieten van jouw eigen camerapil. Zo te zien zitten we in mijn dunne darm. Oh kijk, nu komen we in de dikke darm. En hier is de overgang van de dunne naar de dikke darm. En voor zover ik het nu kan beoordelen, ziet het er goed uit. En zo gaat de capsule verder naar mijn dikke darm, terwijl ik verder ga met mijn reden. Wel bijzonder. Nee, absoluut. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dit was tijdens mijn oratie, dus het uitspreken van mijn publieke reden. Ik heb hem toen niet live gesproken, ik wil niet een hele spoiler zijn. Maar ik heb hem inderdaad ingenomen zat buiten in de tuin, waarbij ik dus, terwijl ik rustig in de tuin zat en wat te werken, keek op de monitor hoe mijn darmen eruit zaten. Mijn kinderen vonden het na de 8e keer niet meer zo interessant. Maar dat is natuurlijk wel bizar. Je zit thuis, je doet je ding. Je hoeft niet naar het ziekenhuis. Je hoeft geen infuus, geen naaldje. En ondertussen wordt je maag-darmkanaal onderzocht. Ja. Want u pleit eigenlijk voor dat die preventieve zorg, dat veel meer dus thuis plaatsvindt. Door middel bijvoorbeeld van die camerapil, maar ook door middel van digitale intakegesprekken. Daar zijn natuurlijk wel risico's aan verbonden. Er zijn, denk ik, altijd risico's verbonden. Het voordeel namelijk op het moment dat je op de polykliniek zit, dan zie je je patiënt. Sommige patiënten hebben ook echt nodig om een face-to-face gesprek te hebben. Het zal ook nooit helemaal wat vervangen. Maar ik denk, nu waar we nu staan, op dit moment doen we onze polyklinische zorg nog steeds zoals we dat tientallen jaren al doen. En met de huidige technologie en ook als je ziet met corona, is het voor mij wel een moment dat we zeggen, moet het nog allemaal zo? Of kunnen we het niet anders? Voor diegenen die zich gezond voelen, die een drukke baan hebben, Moet je dan wel helemaal naar het ziekenhuis voor een gesprek, of kan je dat gewoon achter je computer ook invullen? Dus ik denk dat er echt wel een groep is waarbij de digitale intake of camerapils of andere technologie die er nu al is, dat we die gaan kijken of we die kunnen inzetten, zodat we die zorg op deze manier flexibeler kunnen maken en ook kunnen ontlasten. Tot slot, in uw oratie vertelde u ook dat mannen minder geneigd zijn om aan onderzoek mee te doen. Ja, hoe komt dat? Ik zou het niet weten. Misschien aan die collega vragen. Ik weet het niet. Doe je mee aan bevolkingsonderzoeken, dat soort dingen? Nee, maar ik krijg ook daar eigenlijk helemaal geen oproep. Hij krijgt geen uitnodiging. Nee, ja. Dat is veranderen. Ik word heel vaak niet uitgenodigd, maar ook in dit geval valt er niks van op de deurmat. Vanaf 55 jaar. Mag je ook meedoen. Goed. Dank. Manon Spaander, maagleven-darmarts in het Erasmus MC, die er dus voor pleit om meer digitale vormen van intakegesprekken en onderzoeken te bieden. Zometeen meer vanuit Limburg. De oproep kom naar Limburg. Niet als ramptoerist, maar gewoon als toerist. Dat horen we straks naar Raccoon en No Mercy. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst that you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. She'll play him like some kind of movie, and then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy. His heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses, and she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king, no mercy for the king. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. For the king, no mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy. Oh, no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king, no mercy for no king. Blok, even kiezen, Raccoon, Engels of Nederlands? Waar gooi je ze het liefst in? Nederland. Ja, oceaan. Dat is een beetje... Oh, prachtig. Okay. Grootste hit van Raccoon was dat van 10 jaar geleden. No Mercy. Kom weer naar Limburg. Dat is de oproep van de toeristische sector. Nu het water weer is gezakt. Grote delen van Limburg zien de toeristen juist graag komen. En de VVV start daarom vandaag een campagne. En de NOS-verslaggever Mark Hamer vanuit Valkenburg. Manon Luiten van de VVV Zuid-Limburg. Ja, je kan hier gewoon weer op de terrassen zitten. Hè? We zijn in het centrum van Valkenburg. Het klopt. De terrassen zijn open. Dus mensen kunnen weer plaatsnemen en genieten van hun drankje en een hapje. Wat horen jullie van de ondernemers? De ondernemers die in het getroffen gebied zijn, ja, die zijn heel druk bezig met hun problemen op te lossen, op te ruimen, proberen weer op te bouwen en steun te vinden bij elkaar. Maar daarbuiten merk je gewoon dat ondernemers gewoon open zijn en met liefde mensen willen ontvangen in Zuid-Limburg en kunnen ontvangen. Maar die krijgen ook allemaal telefoontjes? Die krijgen telefoontjes. De beeldvorming van afgelopen week en alle beelden die we gezien hebben van het kolkende water door het dorp hier. Ja, die hebben indruk gemaakt. En je merkt dat door mensen terughoudend zijn of niet durven te komen, omdat ze denken dat het niet gepast is en geen ramptoerist willen zijn. Maar ook denken ze dat ondernemers hier allemaal problemen hebben. Dat was natuurlijk wel het beeld van vorige week. Werd ook opgeroepen, kom niet naar Limburg toe. Klopt inderdaad, maar alleen de gedeeltes die in de bedding lagen, zeg maar, bij de beken, die hebben problemen gehad. Hier in Valkenburg liggen we dus in de bedding, in het dal. Maar alle hoger gelegen gebieden, alle campings die daar liggen, de hotels die daar liggen, die zijn gewoon klaar om gasten te ontvangen. En een heleboel bedrijven die wel in die bedding hebben gelegen, die zijn zo druk bezig geweest met opruimen, dat heel veel bedrijven ook weer heel snel operationeel zijn en gasten kunnen ontvangen. Wat gaan jullie daar als VVV aan doen? Ja, dit vooral laten weten natuurlijk. En hoe gaan jullie dat doen? Nou, vanmiddag in de loop van de dag komt dus een website online, visitzuidlimburg.nl/welkom, waarop we gaan communiceren dat we natuurlijk heel graag mensen kunnen en willen ontvangen. Dat gaan we natuurlijk breder uitzetten, zodat dat ook te vinden is. Kom weer naar Limburg, want daarmee help je juist de ondernemers in deze periode. Exact. Ik wil het toch maar zeggen. Na de coronatijd stonden we heel met vreugde te wachten op de gasten die allemaal deze kant op komen. En het zou zonde zijn als we die mensen niet kunnen ontvangen. Want we staan gewoon klaar met open armen. Mark Hamer, in gesprek met Manon Luiten. Allemaal de Limburg. Niet als ramptoerist, maar als toerist. Nog een keer de website visitzuidlimburg.nl/welkom. Some proof it won't let me down. I don't want mojitos or whiskey or beer in my glass. I'm craving oblivion, it helps me escape from the past. Give me tutti frutti tequila, that's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot up. Tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw off my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. To forget ya, bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. It's almost over, but baby, this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bittersweet from the freezer makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot of tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Ook vandaag weer ruim 20 graden. Pas al een beetje bij het weertype Kovacs en Tutti Frutti Tequila. Blok en Twan. Consumentennieuws. Sinds Nederland en veel vakantielanden op de Europese coronakaart oranje en rood zijn gekleurd, neemt bij vakantiegangers de twijfels toe. En niet alleen over wel of niet annuleren. Er is ook veel onzekerheid over de dekking van reisverzekeringen. Verzekeraars hebben namelijk massaal hun voorwaarden aangepast sinds de corona-uitbraak. Hoe kan je het beste je reis verzekeren wanneer een land van kleur verandert? Mark van Zelst is van vergelijkingssite Pricewise. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, veel mensen hebben natuurlijk een vakantie geboekt toen Nederland en veel andere vakantielanden nog allemaal groen waren. Inmiddels zijn veel vakantielanden, Spanje, Griekenland, gekleurd. Rood, oranje. En wat betekent dat concreet wat betreft de reisverzekering voor vakantiegangers? Ja, allereerst is natuurlijk bij Pricewise kunnen we goed begrijpen dat er veel onduidelijkheid is over al die kleurcodes en of je nu wel of niet verzekerd bent bij een bepaalde kleurcode. Uit een onderzoek van Pricewise blijkt dat 45% van de verzekerden niet weet dat er reisverzekeringen zijn die niet dekken als een land code oranje of rood krijgt. En ook 12% denkt dat code oranje of rood niet voor hen geldt als je volledig gevaccineerd bent. Dat is natuurlijk niet het geval. Code oranje geldt voor iedereen. Maar die kleurcodes die kunnen wel degelijk van invloed zijn op je dekking. En geldt er in je vakantieland code oranje of rood... Nou, dan kan het dus zijn dat je reisverzekering geen dekking meer biedt. Sterker nog, 25% van de verzekeraars die keert helemaal niets uit bij code oranje. Dus ook bijvoorbeeld geen schade aan, aan diefstal. Of ja. Door bijvoorbeeld diefstal. Maar als je nou standaard zorg reisverzekering hebt en je breekt je been, wat dan? Ja, je bent in principe altijd gedekt in je basisverzekering voor dat soort zaken. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Het gaat er meer om, kom je in een ziekenhuis met corona? Ja, nou, als je corona krijgt, dan is het natuurlijk sowieso heel erg vervelend. Maar je basisverzekering zal er in ieder geval voor zorgen dat je natuurlijk gewoon netjes geholpen wordt en dat dat geen kosten oplevert. En ik hoor je zeggen reisverzekering, maar annuleringsverzekering is natuurlijk ook een verzekering die veel mensen afsluiten. Dekt een annuleringsverzekering de kosten van annulering van een reis vanwege corona? Ja, dat is heel erg afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden. En ook hoe je je vakantie geboekt hebt. Bijvoorbeeld heb je je vakantie via een reisorganisatie geboekt. Nou, ben je afhankelijk van hun beleid. Heb je daar een pakketreis geboekt, dan ben je over het algemeen wel beter af. Want wanneer je reisorganisatie je pakketreis niet uit kan voeren... dan heb je in principe recht op een aangepaste reis of een omboeking of een terugbetaling. Maar heb je hem zelf geboekt, dan raden wij toch altijd eerst aan... om naar de annuleringsvoorwaarden van je verblijf of vliegticket te kijken... En veel verblijven bieden in deze tijd gratis annuleren aan... tot kort voor het verblijf. En ook veel vliegmaatschappijen kunnen coulant zijn... met het omboeken van je ticket. En voor de teruggave van dat geld is het dan ook nog noodzakelijk... dat de reisorganisatie waar je bij geboekt hebt... dat die is aangesloten bij een SGR, ANVR? Nou, het is in ieder geval verstandig om altijd je reis te boeken... bij een reisorganisatie die erbij is aangesloten. Want dat geeft je wel de meeste rechten. Stel nou de situatie van veel mensen moeten voor vertrek een coronatest doen. Bijvoorbeeld via testen voor vakantie. En die is positief en dat hoor je dus pas op het laatste moment. Je reis kan niet doorgaan. Wordt de reis dan vergoed? Ja, dat is afhankelijk van de verzekeraar en de polisvoorwaarden. Maar bij veel verzekeraars wordt dat dan wel vergoed. En zit er nog een verschil tussen een noodzakelijke reis of een vakantie? Ja, er zijn verzekeraars die daar een verschil in maken. Dat is niet bij elke verzekeraar zo. Dus ook daar is het goed om even van tevoren je voorwaarden en je polisvoorwaarden te checken. Of je wel of niet gedekt bent. Ik was vorige week op Mallorca en het land ging van geel naar oranje. Had ik eigenlijk direct naar huis moeten komen wat betreft de verzekering? Ja, als de kleurcode tijdens je vakantie van code geel naar, nou in dit geval in jouw geval, naar code oranje is gegaan, dan verwachten de meeste verzekeraars dat je zo snel mogelijk het gebied verlaat. Die termijn verschilt overigens wel per verzekeraar. Bij sommige verzekeraars ben je gedekt voor schade als je het eerste vliegtuig pakt. Andere verzekeraars hanteren 48 uur. Maar na deze termijn ben je niet meer gedekt voor corona-gerelateerde schade. En een kwart van de verzekeraars dekt dus helemaal niets meer. Dus het is altijd aan te raden om je polisvoorwaarden goed te checken... zodat je met een goed gerust gevoel op reis kan gaan. Ja. En zijn er inmiddels veel aparte aanvullende reisverzekeringen... nu met deze corona? Nou, er zijn in Nederland nog geen aanvullende verzekering daarvoor bekend. Je kan je daar op dit moment niet aanvullend voor verzekeren. En ik merkte ook dat sommige bestemmingen... die eisen ook dat je een reisverzekering afsluit... Ja, nou in feite heb je natuurlijk met je basisverzekering altijd dekking in het buitenland tegen het Nederlandse tarief voor vrijwel alle landen in Europa. Is dat voldoende bewijs dat je goed verzekerd bent? Maar ja, als ik het zo hoor, ik vind het wel heel onduidelijk. Dus je moet echt de kleine lettertjes gewoon van je polis napluizen om erachter te komen. Ja, wat geldt er en wat geldt er niet? Ja, het is echt heel belangrijk om goed te checken voordat je op reis gaat... Wat de voorwaarden zijn van je reisverzekering... en ook de reisorganisatie waar je eventueel geboekt hebt. Bevallen je reisverzekeringsvoorwaarden je niet... dan adviseren wij je om bij Pricewise uiteraard naar een andere reisverzekering over te stappen. Ja, dat snap ik. Goed, ja. Nou, het is inderdaad behoorlijk wat je moet checken... voordat je op vakantie gaat in deze periode. En veel mensen zijn er op dit moment mee bezig. Dus. Goed, dankjewel. Mark van Zels was dat van vergelijkingssite Pricewise. Zometeen het verschil van inzicht tussen het Openbaar Ministerie en de euthanasiecommissies. Is het Openbaar Ministerie te kritisch en willen ze te veel controle rondom euthanasie? En verder zoomen we ook nog verder in op de privacy van DNA-banken. Het is vaak zeer gevoelige persoonlijke informatie. En hoe kun je er nou op vertrouwen dat dit veilig en netjes wordt opgeborgen?

Een 21-jarige man die in januari in GGD Teststraat een urk in brand stak, is veroordeeld tot een jaar cel. Daarvan is de helft voorwaardelijk. Ook een 16-jarige jongen uit Emmeloord werd veroordeeld voor de brandstichting. Hij kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 131 voorwaardelijk. En ook kreeg hij een taakstraf. De twee staken een mondkapje in brand en gooiden dat in een prullenbak bij de Teststraat. Het tijdelijke gebouw ging daarna in vlammen op. De avond van de brandstichting waren er rellen in Urk. Tientallen mensen gooiden met straatstenen en belaagden politieagenten, ambulancemedewerkers en een cameraman. Shell gaat zoals verwacht in hoger beroep tegen de uitspraak die de rechter eind mei deed. Die verplichtte het olie- en gasbedrijf toen om in 2030 45% minder CO2 uit te stoten dan in 2019. De zaak was aangespannen door Milieudefensie en andere organisaties. Topman van Beurden zegt dat het olie- en gasbedrijf zijn bestaande plannen om CO2-uitstoot terug te dringen versneld gaat uitvoeren, maar gaat in hoger beroep omdat het volgens Shell niet effectief is om één enkel bedrijf zulke hoge eisen op te leggen. Economieredacteur Tom Ophijkens. Waarschijnlijk zal het erop neerkomen dat als ze aan deze eis gaan voldoen, dat ze dan gasolievelden moeten verkopen. En gezien de nog altijd groeiende vraag naar olie en gas, dat de andere bedrijven in de rij zullen staan om dat van Shell over te nemen. En dat je dan dus de facto niet je doelstelling bereikt. Milieuorganisaties riepen Shell eerder op om niet in hoger beroep te gaan. België heeft met sirenes en een minuut stilte stilgestaan bij de slachtoffers van de overstromingen. Het is een dag van nationale rouw in België. En heel het land hangt de vlag half stok. Koning Filip, koningin Mathilde en premier De Croo wonen herdenking bij in Verviers. Franse aanklagers hebben een justitieel onderzoek geopend naar de beschuldigingen aan het adres van Marokkaanse inlichtingendiensten. Die zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het afluisteren van Franse journalisten met Pegasus spionagesoftware. Met de software zijn wereldwijd 180 journalisten en activisten afgeluisterd. Het aantal coronadoden ligt in India waarschijnlijk 10 keer hoger dan officieel is vastgesteld. Volgens Amerikaans onderzoek ligt het werkelijke aantal doden waarschijnlijk tussen de 3 en bijna 5 miljoen. Officieel telt het land zo'n 400.000 coronadoden. De 18-jarige Nederlander die in Spanje vastzat vanwege de dodelijke mishandeling van een 27-jarige Nederlander op Mallorca is gisteren vrijgelaten. Uit camerabeelden blijkt dat hij niet betrokken was bij de vechtpartij. De verdachte had al eerder verklaard dat hij wel bij de groep stond die de mannen elkaar sloeg, maar dat hij op geen enkel moment zelf geslagen heeft. De tiener werd opgepakt omdat hij als enige van de groep nog op het eiland was. Zijn vrienden waren een dag eerder al teruggekeerd naar Nederland, zegt correspondent Rob Zoutberg. Op dit moment zit er niemand vast. En een van de opties die nu speelt is dat men hier niet gaat wachten tot deze Nederlandse jongens naar Spanje worden overgeleverd, maar dat Spaanse rechercheurs mogelijk naar Nederland gaan om ze bij ons in Nederland te verhoren. Woensdag werd het slachtoffer in Playa de Palma belaagd door een groep mannen tussen de 18 en 20 jaar oud. En afgelopen zondag bezweek hij aan zijn verwondingen. Bij de confrontatie raakten 5 mensen gewond. Het Exit-festival in Servië heeft niet tot een corona-uitbraak onder de bezoekers geleid. Op het vierdaagse festival, begin juli, kwamen er elke dag zo'n 50.000 bezoekers naar het festival in de stad Novi Sad, onder wie honderden Nederlanders. Ze moesten vooraf een negatieve uitslag van een PCR-test laten zien of aantonen dat ze gevaccineerd waren. Daarna waren er geen coronaregels meer. De festivalbezoekers hoefden geen afstand te houden en geen mondkapjes te dragen. Deskundigen vreesden een uitbraak, maar daarvan is dus geen sprake. Het weer tot besluit flink wat zon, maar in het noorden en oosten ook bewolking. Geleidelijk overal stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. In het weekend kans op regen of onweer. Dankjewel Jeroen. ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg. Alleen bij Gouda staat het verkeer wel behoorlijk vast. Want op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zevenhuizen en Reewijk. Politie doet daar nu nog onderzoek nadat er een ongeluk gebeurde. 2 rijstroken zijn daarom nog dicht. Je kunt omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Want op de A12 heb je bijna 3 kwartier vertraging. Op de A20 loopt het daardoor ook vast richting Gouda. Voor knooppunt Gouwen is de vertraging ook ruim een half uur. Dit zijn de vertrekvogels. Ze vertrekken naar een nieuwe plek. Want tja, het gras is daar nou eenmaal groener. En ze zijn niet de enige. Meer dan 69.000 vertrekvogels vlogen vorig jaar al uit naar ASM Bank. Kies ook voor een groene plek en sluit je aan bij de grote trek. Open een duurzame rekening bij ASM Bank. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Sluit je ook aan bij de vertrekvogels. En stap over op azenbank.nl. nooit meer huiswerk. Maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Hoi, ik ben Cas van Bas Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past. Tijdens de bizarre Bas Simpel dagen ben je veel goedkoper uit op telefoons, abonnementen en accessoires. Zoals op de iPhone 12 serie met KPN. Je hebt nog tot en met komende maandag, dus misschien zit er wat voor jou bij? Kijk eens op Bas Simpel. Alle telefoons en providers op één plek. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Bevrijd van traditie en regels, radicaal en bomvol kleur. De kunstenaars van Die Brücke. Het werk van Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde en anderen is nu te zien in Museum Kranenburg in Bergen. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op udodas.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Internationale drugsbendes kopen in Nederland massaal voormalige leaseauto's op. Met zwart geld om ze vervolgens meteen weer te verkopen in het buitenland. Simpelweg om geld wit te wassen. Waarom kunnen ze deze auto's zomaar cash betalen? En wat doet de overheid hiertegen? En we bespreken de privacy omtrent DNA-banken. Het is vaak zeer gevoelige persoonlijke informatie. Hoe kun je er nou op vertrouwen dat dit veilig en netjes wordt opgeborgen? En als je het eenmaal hebt afgestaan, kun je het dan ooit weer terugeisen. Tot 4 uur is dit... Het Openbaar Ministerie en de euthanasiecommissies liggen flink in de clinch over de euthanasieregels. Vorig jaar werd de euthanasiecode aangepast naar aanleiding van de zaak rondom verpleeghuisarts Marino Arends. Zij werd ervan beschuldigd onzorgvuldige euthanasie te hebben toegepast bij haar patiënten met vergevorderde dementie. Maar nu vindt het OM dat de criteria voor euthanasie te ruim zijn geworden en dat wils onbekwame mensen niet genoeg worden beschermd. De meest prangende vraag is: wie heeft het laatste woord over euthanasie? We praten erover door met Marianne Dees. Zij is ervaren huisarts, scanarts en maakt deel uit van het Centraal Medisch Tuchtcollege. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u bent dus huisarts. Wat is u dan uw rol bij euthanasie? Als huisarts ben ik degene die uiteindelijk de euthanasie uitvoert. En als scanarts, wat doet hij dan? Dan ben ik de onafhankelijke dokter, in feite het vijfde criterium van de wet, die kijkt of ik denk dat aan de eerste vier zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Dus ik ben een juridisch instrument, om het maar zo te zeggen. En oordeelt u dan over andere artsen? Ik oordeel niet over andere artsen of scanartsen. Ik kijk alleen of aan de zorgvuldigheidscriteria van de wet wordt voldaan. Daar maak ik een schriftelijk verslag van en dat gaat naar de uitvoerende dokter. En die stuurt het naar de regionale toetsingscommissie via de gemeentelijk lijkschouwer. Ja, exact. Want dan komt de regionale toetsingscommissie in beeld. Wat doet die dan precies? De regionale toetsingscommissie kijkt in feite of aan de 6 wettelijke zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. En als het een niet vraagoproepende situatie is, en dat is eigenlijk meestal het geval, dan gaat dat snel. En als het wat ingewikkelder is, dan kijkt daar de hele commissie naar. En als die regionale toetsingscommissie dus oordeelt, hier is sprake van onzorgvuldigheid, dan gaat het naar het Openbaar Ministerie? Dan gaat het naar het Openbaar Ministerie en naar de Inspectie van Gezondheid en Jeugd. En nu zijn die richtlijnen en dus eigenlijk de regels omtrent euthanasie zijn vastgelegd in die euthanasiecode. Ja. En die is in november vernieuwd. En ja, die is aangepast. Aangepast naar aanleiding van die zaak rondom verpleeghuisarts Marino Arends. Even in het kort, hoe kwam dat, dat die aanpassing er kwam door die zaak? Ja, er is uitgebreid 2 jaar lang naar gekeken. Zowel door het Tuchtcollege, het Centraal Tuchtcollege. Het Openbare Ministerie heeft alles op een rijtje gezet. En uiteindelijk heeft het Hooggerechtshof geoordeeld dat er niet tot strafvervolging zou worden overgegaan. En dat was reden om te kijken of de euthanasiecode aanpassing behoefde. Want die verpleeghuisarts die is vervolgd na euthanasie bij een patiënt met vergevorderde dementie, hè? Klopt. Het was sprake van specialist ouderengeneeskunde, vroeger verpleeghuisarts. En het ging over een patiënt met een vergevorderde dementie. En dat was op basis van een euthanasiewens op papier? Dat was op naar aanleiding van een schriftelijk euthanasieverzoek. Dus inderdaad een verzoek op papier. En wat is dan precies die aanpassing in die euthanasiecode geweest? Ja, de aanpassing is in feite dat er 4 aanpassingen. De eerste is dat het niet alleen gaat over de precieze woorden in zo'n schriftelijk euthanasieverzoek. Dat de dokter ruimte heeft om dat te interpreteren. Wat verder een aanpassing is, is dat het ondraaglijk lijden echt op dat moment door de dokter wordt beoordeeld. Want die patiënt kan het zelf niet meer aangeven, want die is niet meer wilsbekwaam daarover. En dat de toetsingscommissie dat terughoudend toetst. Dus die gaat niet uitgebreid op zoek, klopt het wel, klopt het niet. Maar die kijkt, ja, voldoet het aan die criteria, maar is geen recherchebureau, zeg het maar. Nou, wat er ook is, het derde ding wat is besloten, is dat de arts niet op dat moment aan de patiënt hoeft te vragen of die nog steeds de euthanasie wil. Dat kan ook niet, want die patiënt die is niet meer wilsbekwaam daarover. En het vierde punt is dat als de arts verwacht dat de patiënt gaat tegenspartelen, dat er tevoren iets van een verdovend middel toegediend kan worden, via de koffie bijvoorbeeld. Ja. En dan komen we bij de actualiteit. Het Openbaar Ministerie is nu erg kritisch op hoe het gaat. Het voelt alsof ze buitenspel worden gezet. En daarnaast gaat de code een stuk verder dan was afgesproken, zeggen ze. Het lijkt een verruiming van de euthanasiemogelijkheden, schrijft de OM-top aan de commissies. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, als uitvoerende dokter heb ik die aanvulling op die code ook gezien. En ik dacht, dat maakt het er niet simpeler op. Want normaal is het ondraaglijk lijden is iets wat de patiënt precies aan mij vertelt. En dat is een belangrijk criterium. En die patiënt kan het niet meer vertellen. En dus word ik daarvoor verantwoordelijk. Nou, dat vraagt nogal wat. Het is een behoorlijke gewicht op de schouders, om het maar zo te zeggen. En dat is ook essentieel anders dan de euthanasiewet, waarin het juist de patiënt is die het laatste woord heeft van het gaat door. En nu is het risico dat die dokter vanuit zijn normen of haar normen en waarden daar een uitvoering aan geeft, zeg maar. Maar vindt u ook dat die code dat die te ruim nu is geworden? Nou, ik vind het niet simpel op geworden als uitvoerende dokter. De vraag is inderdaad in hoeverre je daar als dokter door beschermd voelt en ook in hoeverre dit de kwetsbare burger beschermt. Want als we even naar de cijfers kijken, er vinden zo'n 6.000 tot 7.000 gevallen plaats per jaar waarin mensen om euthanasie vragen. In hoeveel procent van die gevallen wordt er geoordeeld het is onzorgvuldig? Nou, er zijn dus ongeveer 7.000 uitvoeringen vorig jaar geweest, om het precies te zeggen. En vorig jaar waren er 2 als onzorgvuldig beoordeeld, maar het waren niet die 2 bij een vergevorderde dementie. En dan is natuurlijk de volgende vraag, van wordt er te ruim beoordeeld? Wordt er te soepel naar gekeken? Ik heb geen idee en ik vind het een hele belangrijke vraag. We hebben natuurlijk alleen dat wat onzorgvuldig was gaan naar het Openbaar Ministerie. En uit onderzoek is bekend dat de RTE's dat die veel liberaler zijn dan de uitvoerende dokters, ook liberaler dan de scanartsen. En dan is dus de vraag of dat nog wel klopt met de wetgeving. En dat wordt natuurlijk, eigenlijk is dat een black box waar we niet in kunnen kijken. Dus het Openbaar Ministerie wil nu meer zeggenschap over die manier waarop die toetsingscommissie dus daarnaar kijkt. Nou, die wil in ieder geval inzicht. Dat is wat ik heb gelezen. Transparantie. Ja, en afstemming. He, dus als de euthanasiecode, als daar andere zaken in komen te staan, dat het in overleg gaat met het Openbaar Ministerie. En natuurlijk het interessante is dat de RTE's hebben een uitleg gegeven aan de uitspraak van het OM, waarvan het OM zegt, ja, maar zo hebben wij dat niet bedoeld. Ja, dan denk ik dat het wel gewoon belangrijk is voor de burger en voor de dokter dat die samen op één lijn zitten, want anders dan voelt het een beetje ongemakkelijk. Ja. We hebben het OM ook om een reactie gevraagd. Schriftelijk lieten ze ons weten in gesprek te zijn met de regionale toetsingscommissies. Ook was te lezen dat het OM voorstander is van onafhankelijk toezicht. Dat moet worden gezien in de sleutel van controle die in een democratie nu eenmaal essentieel is voor alle publieke rechtelijke gevoelige kwesties waarin zwaarwegende belangen in het geding zijn. Dus geldt dus in het algemeen, maar ook voor levensbeëindigend handelen waar adequaat toezicht nodig is om te beoordelen of een inbreuk is gemaakt op het recht van leven. Wat denkt u, is er nodig voor het OM en de commissies om hieruit te komen? Rob, tafel gaan en het erover spreken. Kijk, ik weet het nu uiteindelijk alleen vanuit de nieuws en vanuit het artikel in Trouw. En ik denk altijd dat er verstandige mannen en vrouwen zitten die daarnaar kijken en die daar gewoon gezamenlijk uitkomen. Ja. Want u bent expert. Voelt u zich niet bekeken door het OM? Nee. Nee, niet. Nee, weet je, ik vind de criteria heel helder. En natuurlijk, de wetgeving is enorm beschermend voor mij. Want euthanasie is verboden tenzij ik als behandelend arts vind dat ik het verantwoord vind om uit te voeren. Dus, weet je, en als ik denk dat dat niet zo is, ga ik het niet doen. Ja. Ja, het is af en toe, lijkt me namelijk best lastig als u bij euthanasie kunt u het allemaal in goede banen leiden, omdat het er allemaal niet eenvoudig op is geworden. Ja, ik ga altijd uit van mogelijkheden en uitdagingen. En natuurlijk, dit zijn complexe situaties waarin er ook gewoon voldoende tijd is. Weet je, het is geen spoed. Dus op het moment dat zo'n verzoek er ligt namens de familie, want de patiënt kan het niet meer doen, dus je hebt het op schrift van de patiënt, dan heb je de tijd om rustig uit te zoeken. En je moet de tijd ook nemen om rustig uit te zoeken. Of je denkt dat het aan de huidige stand van zaken met de wetgeving in de RTE voldoet. Er is ook een reactie binnengekomen via de Radio 1-app van Leo. Dank daarvoor. De opmerkingen van de heer Otte van het Openbaar Ministerie zijn een gebrek van vertrouwen in de artsen. Geen arts zal tot euthanasie overgaan als hij of zij een risico tot vervolging zou nemen. Wantrouwen is, zeker in deze situatie, niet nodig. Ja, dat is natuurlijk wel een goed punt. Want dat is natuurlijk wel een kwestie van vertrouwen hebben in de artsen die dit soort besluiten moeten nemen. Ja, dat is natuurlijk, ben ik helemaal mee eens. Zo zit ik zelf ook in elkaar. Ik realiseer me wel dat er ook artsen zijn die wat minder stevig op hun voeten staan, zeg maar. En de druk vanuit familie kan en vanuit de maatschappij kan wel heel zwaar gevoeld worden. En ik denk wel dat dat een punt van aandacht is. Dank. Marianne Dees, huisarts en scanarts. You held it in your hands. I had faith. The Waterboys and the Hole of the Moon. Het is 4:09. Het aantal besmettingen stabiliseert, meldt het RIVM. Maar in de ziekenhuizen is de bezetting de afgelopen week verdubbeld. En NOS-redacteur Joost Schellevis, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met de stabilisatie? Nou, de afgelopen week is het aantal positieve tests met een derde gestegen. Dat klinkt op zichzelf natuurlijk als best wel zorgwekkend met een derde gestegen. Maar een week daarvoor was het een toename van 500%. Dus dan is een derde opeens wel inderdaad wat het RIVM nu ook zegt. Het begin of het een voorzichtige stabilisatie. Nog steeds 70.000 positieve tests. Maar dus die enorme groei van de afgelopen weken, die is wel weer een beetje afgenomen. En drukkere ziekenhuizen? Ja, dat is dan weer de keerzijde inderdaad. Tegelijkertijd is het in de ziekenhuizen wel drukker. Dat loopt altijd een beetje achter op het aantal positieve tests. Dus je ziet eerst dat mensen ziek worden. En een paar weken later, dat zagen we ook bij eerdere golven, een paar weken later vertaalt zich dat in een hogere ziekenhuisbezetting. Nou, wat dat betreft is het natuurlijk veelbelovend als die aantallen positieve tests beginnen af te vlakken. Maar vooralsnog gebeurt dat in de ziekenhuizen nog niet. Kun je al iets zeggen over het effect van de vaccinatiecampagne? Nou, op twee punten is daar wel wat over te zeggen. De meeste mensen die de afgelopen week positief zijn getest waren niet gevaccineerd. 77%. 9% was volledig gevaccineerd en 14% was deels gevaccineerd. En wat je daarnaast ziet, want je hebt natuurlijk aan de ene kant geïnfecteerd kunnen worden en besmet kunnen worden, en je hebt ook daadwerkelijk ziekte van worden. Dus dat je ook bijvoorbeeld op een gegeven moment misschien zelfs in het ziekenhuis komt. Nou, wat dat betreft is het ook redelijk veelbelovend dat het aantal ouderen in het ziekenhuis af begint te nemen relatief. Dus je ziet dat de mensen die in het ziekenhuis komen, dat die jonger zijn. Klinkt een beetje raar om dat goed nieuws te noemen, maar dat betekent dus eigenlijk dat die ouderen, die ook in meerdere mate nu worden besmet, dat die vaker buiten het ziekenhuis blijven. Dankjewel, Joost Schellevis. De drukte op Schiphol neemt toe. Er mag weer meer gevlogen worden. De luchthaven zit nu al op zo'n 60% van de maximale capaciteit. Maar ook de stress van reizigers neemt toe. Want veel landen hebben de inreisregels voor Nederland met code rood aangescherpt. En zie dan maar eens op tijd aan een coronatest te komen, waarvan de uitslag ook nog lang genoeg geldig is voor de hele reis. Onze verslaggever Roos Oosterbaan polste de stemming in vertrekhal 1. We gaan nu naar Berlijn. Naar Berlijn? Ja. Wat gaan jullie doen? Familie bezoeken en chillen. En chillen? Ja. Ja, hoe lang geleden is het dat je hier voor het laatst was? Ja, wanneer was het de laatste keer, Darryl? 2 jaar geleden. Toen zijn we naar Miami geweest en Dubai. Oh ja. Ja. Het was toen wel even wat anders dan nu inderdaad. Ja, want hoe anders is het? Ja, nu hebben we mondkapjes op zoals je ziet. Ik heb nu volgens mij, we gaan nu naar Berlijn, maar het lijkt wel alsof ik naar Thailand ga dat ik zo vaccinaties en alles genomen heb. Dus ook nog wachten op een negatieve uitslag. Dus dat brengt ook nog een beetje de spanning met zich mee. Heb je die uitslag nog niet? Ja, heb ik wel. Ik had gisteren getest en die is gelukkig negatief. Dus, oh, maar je had het wel echt kort op de deadline gedaan. Ja, omdat die maar zo kort geldig is, zo'n PCR-negatieve test. Mag ik echt waar de reis naartoe gaan? We gaan naar Spanje. We gaan naar een huis passen van mensen die er even een maand aan weg zijn. Ja. En is het anders dan? Oh ja, ja natuurlijk. Dit stik je in. Ja, mondkap. Maar goed, vaccinatiebewijzen. Ja, we hebben van alles geprint en telefoon. We hebben alles dubbel op. Voor het geval dat. Ja. Dat geeft het extra stress, toch? Ja. Behoorlijk. Ja, nee. Wij moesten het Spaanse gezondheidsformulier invullen. Wij kwamen helemaal niet door die website heen. En de ene vliegtuigmaatschappij zegt, maak je geen zorgen, je mag het bij ons invullen. Wij printen het voor jou uit. En de andere maatschappij zegt, nee hoor, doe het maar gewoon digitaal. Oh ja. Maar hebben jullie getwijfeld of jullie dit nou moesten gaan doen? Ja, jij wel. Ik niet hoor. Ik niks. Ja, ik was wel zo knettergek van die papierbusiness en zo. Dat ik echt zoiets had van, voor mij hoeft het allemaal eigenlijk niet. Maar goed, nou zijn we onderweg en we hebben alles op tijd binnen. Gisteren om 11 uur die check dan nog binnengekregen. En jij moest vanmorgen nog een test afwachten. Die kan dan met 30 uur komen, binnen de 30 uur. Nou ja. En als je dan naar een land gaat die zegt 48 uur... Nou, dan wordt het wel kiele. Zit ik onderweg naar de trein, krijg ik pas de uitslag. Xander Hana is hier de man op Schiphol die de reizigersstroom in goede banen moet leiden. Hij is de flow manager. Hier ook in vertrekhal 1. Let u nu ook op of het allemaal wel goed gaat? Op dit moment? Ja, zeker. Als ik hier nu om me heen kijk, rust. Rustige passagiers. Dit gaat goed. Ik zie geen mensen gestrest rondlopen. Dat is voor ons altijd een signaal van dan gaat alles goed. Als ik mensen zie rennen, dan gaat er iets niet goed. Oh, ja. Zijn ze vaak te laat. Of gestrest. Wat ik de laatste tijd soms wel zie als mensen gaan vertrekken die dan echt de verkeerde papieren bij zich hebben. Of vergeten zijn. Dat en wat zijn dan verkeerde papieren? Nou, niet de juiste documenten. De PCR-test, vaccinatiebewijs. Ja, en dan een airline, het is verplicht om te controleren. En je kan dan gewoon niet mee. Ja, dat is soms wel eens schrijnend. Dus dat, deze zomer heb ik dat wel een paar keer meegemaakt, dat mensen echt overstuur raken. Omdat ze dachten, we kunnen nu naar absoluut. Op vakantie of naar familie. Niet, en dat is heel triest natuurlijk, absoluut. Wat voor vragen krijgt u van mensen? Je ziet met de documentchecks tegenwoordig, het is sowieso voor passagier best wel uitdagend. Heb ik alles goed voorbereid? We doen ook een heleboel aan communicatie daarvoor en vooral met de airline. Maar ja, het is ook een nieuw proces natuurlijk en een nieuwe afhandeling. Dus mensen willen graag zeker weten dat ze de juiste papieren hebben. Dus er zijn veel meer vragen dan voorheen? Ja, dat wel corona gerelateerd, ja, absoluut. Met hoeveel meer personeel moeten jullie deze aantallen dan afhandelen? Vandaag, 123.000 passagiers, hebben we ongeveer 110 extra passagiersassistenten gewoon in dienst om dat proces goed te borgen. Dat is echt wel typerend voor deze zomer, gewoon echt veel personeel. Er zijn veel meer mensen voor toch behoorlijk minder passagiers. Ja, absoluut. Ja. Gaf het extra stress nu vertrekken of weggaan? Ja, ik heb 3 testen moeten doen, omdat de regels in Frankrijk, ik ga naar Frankrijk en daar veranderen ze heel vaak. Dus ik heb 3 testen moeten doen, ja. Waar ga je heen als ik mag vragen? Ik ga naar Nice. Ik ga met een vriendin mee. Die is daar nu met haar ouders. Yeah. En dan ga ik daar nu heen. Lekker vakantievieren. Ja. Dat niet allemaal, het Riviera Live, de nieuwe single van Caro Emerald. Straks is er weer een coronaspreker vandaag met huisarts Roy Beijaard. Dus heb je vragen over coronabesmettingen, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok-en-twan@avrotros.nl. Nederland is zeer interessant als witwasland. En dat gebeurt dan vooral via de aan- en verkoop van leaseauto's. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Jeroen van Kan. Miljardair Jeff Bezos heeft succesvol de ruimte bereikt. De raket van Bezos' ruimtevaartbedrijf Blue Origin steeg op vanuit de Amerikaanse staat Texas en kwam een kwartier geleden tot 106 kilometer hoogte. Bezos zelf, zijn broer Mark, een 82-jarige oud-vlieginstructrice. Lastig woord is dat. Oud-vlieginstructrice van NASA en de Nederlandse tiener Oliver Dame waren zo'n 3 minuten gewichtsloos voordat de terugkeer naar de aarde werd ingezet. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week met een derde gestegen. Dat is een stuk minder dan de week ervoor, toen het aantal coronabesmettingen met ruim 500% toenam. De RIVM spreekt dan ook van een voorzichtige stabilisatie. Het Exit Festival in Servië heeft niet geleid tot een grote corona-uitbraak onder de bezoekers, zoals deskundigen vreesden. Op het vierdaagse festival, begin juli, in Novi Sad, kwamen elke dag zo'n 50.000 bezoekers, onder wie honderden Nederlanders. Ze moesten vooraf een negatieve PCR-test laten zien of een vaccinatiebewijs. En daarna waren er geen coronaregels meer. Festivalbezoekers hoefden geen afstand te houden en geen mondkapjes te dragen. En een 21-jarige man die in januari een GGD-teststraat in Urk in brand stak is veroordeeld tot een jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 131 dagen voorwaardelijk. En hij kreeg ook een taakstraf. ANWB Verkeersinformatie met Bianca Damink. Er staat vooral veel file bij Gouda, want op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat het nog steeds vast door een ongeluk bij Reeuwijk. De vertraging is 3 kwartier. Vanaf Bleiswijk sta je al in de file en er zijn 2 rijstroken dicht. Van Den Haag naar Utrecht kun je omrijden via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht nu dat de weg over een half uur vrij is. Op de A20 naar Gouda staat het daardoor ook vast. Daar is de vertraging ook bijna 3 kwartier tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En er staat 7 kilometer file. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. En vandaag bent u welkom op het spreekuur van onze vaste huisarts Roy Beijert. Roy, goedemiddag. Ha, Twan. Net terug uit het zonnige Frankrijk. Hoe waren de coronaregels daar? Dat viel me nog wel mee. De terrassen waren natuurlijk, dat is ook een beetje zoals in Nederland, waren gewoon open. Dus daar kon je goed op zitten. Binnen in de restaurants, 's avonds, als je naar binnen ging, ook in winkels, moet je wel altijd heel strak een mondkapje op. Ook in benzinestations, daar waren ze heel streng op. Maar verder was het openbare leven, draaide daar redelijk door, moet ik zeggen. Het was wat wel opviel, is dat er heel weinig Nederlanders waren. Maar ik was natuurlijk ook zo'n beetje voor de vakantie, hè? Dus... We zullen zien hoe dat gaat. Ja, we zullen zien wat het allemaal gaat brengen deze zomer. Dan even naar het laatste nieuws. Ziekenhuizen gaan natuurlijk proberen de wachtlijsten weg te werken. Dat gebeurt door werken in de avond en in de weekenden. Wat merk jij daarvan als huisarts? Nou, daarvan nog niet zoveel. Ik heb natuurlijk wel in de afgelopen periode steeds gemerkt dat mensen die dachten, nou, volgende week word ik geopereerd, dan toch weer een berichtje kregen van, nou, sorry, het gaat toch niet door. Wat ik van die wachtlijsten wegwerken, ik hoor uit ziekenhuizen dat er vooral in september gaat aankomen, omdat al die specialisten en ook de verpleegkundigen vooral, en die zijn natuurlijk het belangrijkste, dat die nog even op vakantie willen, nog even bij willen tanken. Maar dan denk je toch ook, van, misschien heb je dat ook, dat je denkt van, god, als die dan ook 's nachts en in het weekend gaan werken, dan hebben ze ook wel weer extra personeel nodig en worden die dan weer niet moe en moeten die dan de week daarop, kunnen ze dan nog wel weer werken. Dus het lijkt me nog wel een organisatorisch dingetje. Maar het is heel duidelijk dat de ziekenhuizen nu zoiets hebben van, nou ja, in september gaan we los en dan proberen we echt, zeg maar, de planbare operaties in te halen. Ik vond het vooral wel mooi dat jij zei, de verpleegkundigen, die zijn misschien nog wel belangrijker. Ja, weet je, de arts staat te opereren. En die is, dat kan een korte of lange operatie, laten we zeggen een heupoperatie van een uur, en is die klaar. Maar daarna ligt zo iemand toch in bed en moet opgevangen worden. En er moet gekeken worden, als het een heel oud iemand is, kan die wel zelf ademen. Weet je, je kan van allerlei dingen bedenken waar de verpleging vooral heel druk mee is. En die mensen die werken volgens mij nog 2 keer zo hard als een dokter, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Want die echt, als je ziet wat die allemaal doen, daar heb ik heel veel respect voor. Gaan we naar de vragen van de luisteraars. Eentje van Jeannette. Ik behoor tot de groep die AstraZeneca als vaccin heeft gekregen. Vorige week verscheen in de media het bericht dat het tweede vaccin ingeruild kan worden voor bijvoorbeeld Pfizer. Maar dit komt voor mij te laat. Ik heb inmiddels op 2 juli mijn tweede vaccin AstraZeneca gekregen. Is het nou mogelijk om aanvullend een derde prik te krijgen van een ander merk? Nou, twee AstraZeneca is nog, zeg ik ook, nog steeds een prima vaccinatie. Maar ik krijg die vraag wel vaker. En ik weet nog niet of het zo georganiseerd gaat worden. Maar je weet, Misha, we horen eigenlijk voortdurend van... komt er in september nou voor alle gevaccineerden niet die derde prik? Hè? Dat is toch wel een beetje wat rondgonst in mijn praktijk. Dat vind ik inderdaad ook verontrustend. Dat bericht vandaag in het nieuws van virologen slaan alarm. Delta-variant verspreidt zich ook via gevaccineerden. Ja, dat is. Nou is het natuurlijk ook zijn. Kijk, als een vaccin voor 90% beschermt, dan is er altijd 10% die toch ziek kunnen worden. Daar moet je ook rekening mee houden. Wat mij vooral opvalt, is hoe goed de gevaccineerden beschermd zijn. En dat er maar zo'n klein plukje mensen toch ook besmet raakte. En dan niet zo erg dat ze opgenomen moeten worden over het algemeen. Dus dat valt me dan nog wel mee. Maar dat derde vaccin, ja, volgens mij kan dat gewoon. Kan je gewoon na twee keer AstraZeneca Pfizer krijgen... als dat eigenlijk überhaupt nodig is. Maar in Duitsland en Frankrijk hebben ze in ieder geval uitgezocht... dat na één AstraZeneca prik die Pfizer kan. En dat dat goed werkt, dat je goed beschermd bent... maar dat je ook meer bijwerkingen kan krijgen. Want er komt ook nog een vraag nu binnen via de Radio 1-app van Jannie. Die zegt, mijn broer is ingeënt, 2 vaccinaties gehad, Pfizer. Heeft nu toch corona gekregen. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan. Dat is gewoon de uitzondering. Hè? Dus wat ik net zei, als 90% beschermd is... dan is er altijd 10% die het toch kunnen krijgen. En dat zijn nou net de mensen die dan de radio bellen... omdat ze die uitzondering zijn. Dat is, weet je, als het gewoon goed gaat, dan hoor je dat niet. Dus het kan. En de Delta-variant het extra ingewikkeld maakt... in de zin dat die meer, laten we zeggen, nog steeds... als we het over die 10% die het wel kan krijgen hebben... dat die dat groter maakt. Die zegt, god, we zien straks toch dat een groter percentage gevaccineerden ziek wordt. Maar dan is het ziek worden altijd nog gewoon de corona... op de manier die na een week overgaat, denk ik. Juist omdat je gevaccineerd bent. Een vraag van Rob is te zeggen in welke mate de cijfers... die we nu zien een effect zijn van vaccinatie. Of is het ook misschien wel een seizoenseffect, net als verleden jaar? Ik denk dat het seizoen niet zo belangrijk is, niet zo'n grote rol speelt. Het speelt wel in die zin een rol dat mensen willen de terrassen op en de restaurants in en naar de feesten. En dat is misschien zomers wat heftiger dan 's avonds. Ook die parken, of zomers wat heftiger dan 's winters. Ook die parken in en zo. Dus de contactmomenten, ook al is het vaak buiten, zijn veel groter. En we weten inmiddels. Omdat de afgelopen week toch vooral ook de jongeren besmet waren... dat bovenop elkaar zitten heel gezellig is... maar dat je daar dan ook wat meer besmettingen van krijgt. Dus ik denk dat dat vooral een rol heeft gespeeld. In de jongere groep en de oude groep zie je... dat toch de vaccins wel goed beschermd hebben. Hoewel je ook wel ziet dat toch een aantal weer... en dan hebben we het weer over dat percentage dat toch ook besmet kan worden... Toch nog weer een week ziek is van corona of kan zijn. En we hadden het zojuist over dat combineren van AstraZeneca en Pfizer. En daarover komt nu een vraag binnen via de Radio 1-app van Eduard. Die zegt, ja, de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO... raadt het combineren van vaccins toch af. Ja, dat is gek dat ze dat zeggen. Dat is altijd, dat is de wetenschap die kijkt... kunnen we het doen, kunnen we het niet doen. Het zijn allemaal nieuwe dingen. Hè? Kan je die mixen, die twee vaccins? Nou, ik weet, wat ik net zei, dat ze in Duitsland en Frankrijk dat bekeken hebben. Daar hebben ze bij bepaalde groepen die zeg maar AstraZeneca hadden... vooral bij de jongere mensen waarvan ze dachten... nou, die geven we geen tweede vanwege die bijwerking... die destijds besproken werd. Hebben ze gezegd, we geven die toch Pfizer... En dat bleek goed te werken. Sterker nog, de bescherming steeg behoorlijk boven de 90%. Keerzijde was dat je wel wat meer bijwerkingen kreeg. Je voegt twee vaccins bij elkaar en dan kan je zeggen... Nou, van alle twee die vaccins doe je alle bijwerkingen in één zak... en die kan je allemaal krijgen. Maar dat is die bijwerkingen zijn vaak ook uitzonderingen. Ja. Dankjewel, Roy Beijaard. En morgen is er ook weer een spreekuur dan met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vragen zijn welkom via de FR Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Your hands showed me a dance. I'm in a trance. We've been here before. And we move under the stars, over the waves. To the shore, and ooh, I wasn't used to making a promise. Oh, but when spirits so alike come and reunite, I'll ride with you forever. roof. Alone in our universe, we make love with words, and I search for the truth. Yeah, ooh, I wasn't used to making a promise. Oh, but we're just too much alike. Feel your love, promise you I won't let you go, no way. Judge it away so we have this, loyalty is something so precious, that's where I know go, do you been like this? Lekker, hij is energiek, de nieuwe single van Alan Clark, Finally. Zo'n 40 miljoen mensen zijn wereldwijd te vinden in de commerciële DNA-databanken. Mensen die inmiddels weten dat ze bijvoorbeeld Koreaanse roots blijken te hebben, zoals ik zelf. Of mensen die hebben uitgezocht dat ze hetzelfde genenpakket hebben als Usain Bolt, zoals Twan. Deze week duiken we in Blok en Twan in de wereld van de DNA-banken. NPO Radio 1. Blok en Twan. Met DNA kan je familieleden vinden die je eerder niet kende. DNA is veilig en je privacy is beschermd. Ja, DNA kan nogal wat gevoelige persoonlijke informatie bevatten. Maar wat gebeurt er eigenlijk met je DNA als jij je buisje spuug hebt opgestuurd? Kun je erop vertrouwen dat dit veilig en netjes wordt opgeborgen? We hebben het erover met Maarten Larmousseau, geneticus en genealoog aan de Katholieke Universiteit Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Zelf al eens een DNA-test laten doen? Wel, als onderzoeker in genetische genealogie en genetisch erfgoed heb ik dat natuurlijk al zelf moeten doen om te kijken ja, wat de verschillen zijn tussen de bedrijven en wat voor resultaten dat ze eigenlijk aanbieden. Ja. Stel, we hebben ons DNA opgestuurd. Wat gebeurt er met ons buisje speeksel? Waar bewaren ze dat? Wel, het is een speeksel of een beetje wangslijmvlies. Dat is voldoende om eigenlijk uw DNA te analyseren. Meestal gaat het direct naar Amerika, waar dat de laboratoria zijn, waar ze in grote getalen worden geanalyseerd. En na 3-4 weken krijg je de resultaten in je mailbox. Vandaar gaat dat eigenlijk ja, in hun databanken, zowel in hun biodatabank, het monster, als ook uw genetische data, dat is veel belangrijker of veel gevoeliger nog, gaat eigenlijk in een databank. En dat speeksel, hoe lang bewaren ze dat? Goh, ja, dat hangt echt af van bedrijf tot bedrijf, maar meestal wordt dat gewoon bijgehouden in hun koelcentrum, zal ik maar zeggen, in hun biobank. Je hebt bijvoorbeeld Family Tree DNA, daar kan je jaren nadien toch nog een uitbreiding vragen op een vorige test. Want ze bieden natuurlijk altijd ook andere testen nog aan of willen dat in de toekomst nog doen. Dus zij behouden je DNA. Maar veel belangrijker is natuurlijk wat ze doen met je gegevens. Die houden ze natuurlijk bij in hun databanken. En dat moet natuurlijk heel goed gebeuren om de privacy te kunnen bewaren. Want wie kan er inderdaad bij die gegevens? Wel natuurlijk jezelf als deelnemer, maar ook de onderzoekers van de bedrijven zelf. Vaak is er ook samenwerking met wetenschappers van academische instellingen of onderzoeksinstellingen. 23andMe is bijvoorbeeld zo'n heel gekend bedrijf die echt ook partnerschap aangaat met andere bedrijven, farmaceutische bedrijven, waarbij als je dat toestemt als deelnemer, dat zij die data dan doorsturen. Nu, als je aan 23andMe meedoet, dan staat er meestal, mogen wij je data gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Ja, 80% van de mensen zeggen daar ja op. En dan wordt dat doorgestuurd naar andere bedrijven, farmaceutische bedrijven, voor therapieën of medicijnen te gebruiken. En daar zit eigenlijk natuurlijk ook de waarde van hun bedrijf, van hun data, in natuurlijk. Hè. Je bent niet enkel de klant, maar je bent ook het product. En zeker voor 23andMe, ook voor Ancestry, DNA, wordt die data ook gebruikt voor andere doeleinden. En er wordt ook gezegd dat de DNA-databanken dat DNA anonimiseren. Hoe werkt dat? Ja. Wel, wat zij meestal doen is natuurlijk alle persoonlijke gegevens verwijderen, zoals namen of adressen en het genetische informatie doorsturen of analyseren. Maar ja, we weten natuurlijk nu ondertussen dat DNA niet anoniem is en dat je de anonimiteit nooit kunt garanderen. Nee, en soms wil je dat ook niet als het gaat om familie opsporen. Ja, wel, doordat er eigenlijk al zoveel mensen meegedaan hebben met deze testen, 40 miljoen wereldwijd, zal er altijd wel verre familie meedoen, of wel reeds meegedaan hebben, waardoor de kans al groot wordt dat er identificatie mogelijk is. Niet altijd, maar het is niet meer gegarandeerd dat het anoniem is. En je kan je wel afvragen van wat gebeurt er eigenlijk met mijn meest intieme, mijn meest persoonlijke data, die informatie heeft over afkomst, verwantschap, fysieke kenmerken, aanleg van ziekte en erfelijke aandoeningen. Nu, wetenschappers en ook de bedrijven zijn daar natuurlijk zeer sterk mee bezig. Het is ook logisch dat er over privacy heel wat onderzoek wordt gedaan om die zo goed mogelijk te beschermen. Hacking is natuurlijk altijd mogelijk. Dat zou eigenlijk ook voor een bedrijf zeer, zeer erg zijn. Ook voor wetenschappers in andere onderzoeksinstellingen natuurlijk. Maar wat er ook gebeurt, of waar mensen wel heel wat onderzoek op doen, is wat zijn de mogelijkheden van reconstructieaanval. Reconstructie waarbij dat je toch probeert te achterhalen wat het DNA is van een bepaalde persoon. Of de identiteit is van een bepaald DNA-profiel. Ja. Maar goed, stel, mijn DNA zit bij een commerciële databank. Is dat ook meteen beschikbaar voor opsporingsdiensten? In Amerika is er duidelijk mogelijkheid dat zij met een warrant of een bevelschrift die gegevens kunnen toezicht houden of dat zij dat kunnen inkijken. Het is niet zo dat dat die bedrijven echt actief meezoeken of actief zeggen van wij werken aan al die zaken mee. Er moet wel degelijk vaak een warrant zijn, een bevelschrift. Headmatch bijvoorbeeld is ook een bedrijf waar mensen hun ruwe data kunnen opsturen die ze van een ander bedrijf hebben laten analyseren. Daar zitten ongeveer 1,4 miljoen profielen in. Wel, dat is een bedrijf, of Headmatch is opgekocht door een forensisch bedrijf met echte bedoeling om die data ook te gebruiken voor criminele zaken of cold cases op te lossen. Maar natuurlijk probeert men daar wel te zeggen aan de deelnemers van, ben je daarmee akkoord dat we dit doen of niet? Maar natuurlijk met een bevelschrift in Amerika zullen zij die data wel toezicht of wel moeten aan meewerken. Ja. Nog even samengevat, in het kader van de privacy, als je het kritisch bekijkt, goed idee om je DNA af te staan aan een niet-medische databank? Wel, zeker niet voor puur curiositeit of voor amusement, zou ik maar zeggen. Maar echt als je een echte onderzoeksvraag hebt, een vraag hebt van wie is mijn anonieme spermadonor, wie is mijn adoptieouders, heb ik familie, heb je vragen over bepaalde ziekten, ja, dan is een genetische test belangrijk voor jou. Kan existentiële antwoorden geven. Maar als het puur is voor amusement of voor curiositeit, voor nieuwsgierigheid, zou ik eigenlijk zeggen van dan zijn de mogelijke gevolgen ook voor een onverwacht resultaat of voor hacking veel groter dan eigenlijk de winst die je ervan uithaalt. Meestal weet je wel wie je adoptieouders zijn. Dat is meestal niet het probleem. Ja, maar de biologische, biologische ouders. Precies. Ja. Dank, Maarten Larmoussot, DNA-onderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. De ruimtecapsule van de Amerikaanse miljardair Jeff Bezos met 4 personen aan boord heeft een succesvolle vlucht gemaakt. Aan boord was ook de 18-jarige Nederlander Oliver Damen. En het was de eerste bemande vlucht met de nieuwe raket, de New Shepard. NOS-correspondent Marieke de Vries. Goedemiddag, Marieke. Goedemiddag. Ja, de vlucht is dus goed verlopen. De passagiers, kwamen ze naar buiten met de termen life-changing? Nou, die hebben we nog even niet gehoord. Maar te zien aan hun enthousiaste reacties was het voor hun een absolute levensveranderende ervaring. Bezos was vlak na de landing juichend achter het raam te zien. Zijn armen in de lucht, duimen omhoog. En ja, ongeveer 20 minuten geleden stapten ze uit die capsule die een hele zachte landing weer maakte in die woestijn van West Texas. En voor de landing hoorden we die versbakken astronauten, want zo wogen ze nu genoemd worden, hoorden we ze al. Bezos zei het werkte geweldig, dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. En direct daarna al hoorden we Oliver Damen, die 18-jarige Nederlandse en ook de jongste passagiers, zeggen dat het amazing was. Fantastisch. Nou, en Oliver was daarmee dus ook de eerst betalende passagier die ooit de ruimte inging. Want Oliver's vader telde dus miljoenen neer om zijn zoon mee te laten gaan. We weten niet precies hoeveel, maar boven de 20 miljoen. Dus dit ruimtereizen is dus zeker nog niet weggelegd voor iedereen. Dus met Oliver ging het goed. De vrouw van 82, de oudste in de capsule, hoe ging het daarmee? Ja, heel erg goed. Zij was zo mogelijk nog enthousiaster dan de heren. Want zij heeft 60 jaar gewacht om haar missie te voltooien. Zo noemden ze het ook toen ze net uit de capsule stapte. Want deze Wally Funk, want daar gaat het over. Zij was lid van de Mercury 13-programma van de NASA in de jaren 60. Nou, dat was een programma om te kijken of vrouwen ook geschikt zijn voor de ruimtevaart. Nou, dat programma werd destijds in 1961 geannuleerd. Blijkbaar ongeschikt verklaard. Maar nu, 60 jaar later, heeft ze alsnog de missie kunnen voltooien. En toen ze uitstapte, werd er ook tegen gezegd: je hebt zo lang hierop gewacht. Je bent eindelijk de oudste persoon in de ruimte en schrijft alsnog geschiedenis daarmee dus. Dankjewel, Marieke de Vries. Massaal auto's opkopen met zwart geld om ze meteen weer te verkopen in het buitenland. Deze truc wordt door criminelen in Nederland veelvuldig toegepast om geld wit te wassen. Blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertisecentrum, waarin verschillende opsporingsdiensten samenwerken. We hebben er contact over met Tamara Pollard, witwas-specialist van het Anti-Money Laundering Center. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een groot aantal autobedrijven storten jaarlijks honderden miljoenen aan eurobiljetten af bij de banken. Ik neem aan, jullie hebben die bedrijven allemaal wel op het oog. Dat klopt zeker. We hebben ze in het vizier. Je moet je voorstellen dat alle samenwerkende organisaties nu extra aandacht hebben voor deze groep. Ja. Nederland is een van de belangrijkste Europese uitvalbasis voor drugscriminelen. Waarom is juist Nederland zo in trek? Nou, ik weet niet of Nederland nou per se de belangrijkste is, maar dat dit aantrekkelijk is voor criminelen is eenvoudig te verklaren. Nederland is en een enorm handelsland, dus je kunt hier als crimineel goed verstoppen. En we hebben nog geen cashbetalingslimiet. En in landen om ons heen, zoals België en in Frankrijk, zijn wel cashbetalingslimieten. Dus in Nederland kun je gewoon je cash nog kwijt. Dus dat maakt het wel aantrekkelijk. Maar ik dacht dat er al wel een cashbetalingslimiet was. Boven de 3000 euro transacties mogen niet contant betaald worden, toch? Zeker, dat mag nog wel. Er is een wetsvoorstel in de maak, maar dat is er nog niet doorheen. Maar er moet wel aangegeven worden waar die transactie over gaat. Je bedoelt de meldplicht die handelaar. Ja, absoluut. Maar dat is iets anders dan een cashbetalingslimiet. Je mag zoveel als je wil cash betalen in Nederland. Maar afhankelijk van de beroepsgroep is er al dan niet een cashbetalingslimiet. In de automotive is dat 15.000 euro. Als er meer dan 15.000 euro cash wordt betaald, moet degene die dat geld aanneemt, die moet daar melding van maken. En zometeen om 4 uur presenteert de Europese Commissie nieuwe wetsvoorstellen om witwaspraktijken aan te pakken. Zo komt er een nieuwe Europese witwasautoriteit voor grensoverstijgende opsporingszaken. Is dat de oplossing? Ik denk in ieder geval dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat door een Europese bril naar witwaszaken wordt gekeken.